1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur hebben we het laatste nieuws uit het rampgebied in Marokko. En praat ik ook met een van de fysiologen van de mega succesvolle roeiploeg. Dit weekend wonnen ze 5 keer goud op het WK in Belgrado. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Het aantal doden dat na de aardbeving in Marokko door het ministerie van Binnenlandse Zaken is geregistreerd is vanmiddag bijgesteld naar bijna 2500. Ook het aantal bekende gewonden staat op zo'n 2500. In de getroffen gebieden is er onvrede over de hulpverlening die lang niet overal snel op gang gekomen is. Verslaggever Onno Beukers is in een zwaar getroffen dorp. Wat je merkt is dat inderdaad nu ook internationale teams ook hier het gebied hebben kunnen bereiken. Ik sprak net ook al een Britse reddingswerker die zei, ja, wij zijn gisteravond pas ingevlogen. Toen kwam er voor ons een toestemming om hier te werken. En ja, je hebt waarschijnlijk dezelfde weg afgelegd als wij. We zijn hier de bergen ingereden. Dat is een lange weg, een lange en moeilijk begaanbare weg, een smalle weg. Maar wij kunnen hier nu komen en wij kunnen nu aan het werk. En of wij nog mensen kunnen helpen, dat weten we op dit moment gewoon echt nog niet. Ook het Nederlandse USAR-team staat klaar om in actie te komen als Marokko dat wil. De inzameling van het Rode Kruis voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko heeft tot nu toe 1,2 miljoen euro opgeleverd, het dubbele van gisteren. Voor de hulpactie werd zaterdag Giro 6868 opengesteld. Het geld gaat naar de Marokkaanse zusterorganisatie van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan. De blokkade van de A12 door klimaatactivisten is door de politie beëindigd. Ongeveer 200 mensen zouden zijn aangehouden. Voor de derde dag op rij hielden demonstranten van Extinction Rebellion de snelweg bezet. De weg is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer. De Griekse minister van Scheepvaart is opgestapt na de dood van een veerbootpassagier. De man overleed vorige week nadat bemanningsleden hem van het schip hadden geduwd. De minister zou zijn sympathie hebben geuit voor de bemanning, zeggen politieke tegenstanders. Zelf ontkent hij dat. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op weg naar Rusland. Hij ontmoet daar president Poetin, bevestigen het Kremlin en het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Volgens Amerika wil Rusland Noord-Koreaanse wapens kopen voor de strijd in Oekraïne. In ruil daarvoor zou Kim satelliettechnologie, nucleair aangedreven onderzeeërs en voedselhulp willen. Ecuador maakt ruim 3 miljoen euro vrij om 12 diersoorten opnieuw te introduceren op het eiland Floriana, een van de bekendste Galapagos-eilanden. De dieren waren daar uitgestorven. Het zijn reuzenschildpadden en vogels zoals de rode tiran, de Galapagos-buizerd en de lavameeuw. Ook vegetarische boomvinken moeten terugkeren op het eiland. Die inspireerden Darwin tot zijn evolutietheorie, omdat die anders waren dan op andere plekken, legt Steven van der Meijen van Naturalis uit. Het was voor hem wel, toen hij zich dat realiseerde, het kwartje dat viel, waardoor hij zag dat dingen niet zijn geschapen en zo zijn als ze zijn, maar dat er evolutie is. Dus dat soorten langzaam veranderen, dat het ene eiland net iets ander meeuw heeft of een net iets andere vink heeft dan het volgende eiland. Dus dat was voor hem wel een eye-opener. De dieren op Floriana stierven uit door de grote menselijke invloed op dat eiland. Een Nederlandse miljonair gaat de acute geldproblemen van het Cobra Museum oplossen, dat meldt NA Nieuws. Miljonair Marius Stouwer stelt geld beschikbaar dat het museum kan gebruiken om de openstaande rekeningen en schulden te betalen. Touwen is een groot kunstliefhebber, maar wil het geld op termijn wel weer terug. En sluiting van het Cobra Museum is ook niet van tafel. De gemeenteraad van Amstelveen neemt morgen een besluit over subsidie voor het moderne kunstmuseum. Het weer aan de westkust, lage bewolking bij 19 tot 22 graden. In het binnenland zonnig met maxima van 26 tot 30 graden. In het westen en zuidwesten nu en dan regen. Vanavond meer bewolking. In het zuiden valt dan een regen- of onweersbui. En morgen wisselend bewolkt, hier en daar onweer en 23 tot 25 graden. Ismael, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Het is redelijk druk, ja. Weinig bijzonderheden te melden, gelukkig. Ja, op de A6 Muiden richting Lelystad gebeurde net een ongeluk met 3 auto's en een motorfiets. Bij Lelystad 2 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. De vertraging die het oplevert is 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier extra tussen de knooppunt Ridderkerk en de Brechtseplein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En de A27 Gorinchem richting Utrecht is ook weer vrij. Na een ongeluk bij Houten nog 10 minuten vertraging. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ruitschade? Kom morgen gewoon langs. Opgelost. Autotaalglas. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. NOS NTR. Marokko laat maar mondjesmaat buitenlandse hulp toe, zoals Britse reddingswerkers. We've deployed here today of an offer of assistance to the people of Morocco. We're certainly here to support the ongoing rescue efforts. We've been liaising with colleagues already in country here. We zijn hier om Marokko hulp te bieden en om de reddingsactie te steunen, zegt deze hulpverlener. Toch zijn veel slachtoffers van de aardbeving van vrijdag nog niet bereikt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En daarom wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers van de aardbeving nog verder oploopt. Bijna 2500 mensen zijn om het leven gekomen. Duizenden mensen zijn gewond geraakt. Daar ga ik over praten met Marokko-correspondent Samira Jadir. Samira, jij bent sinds gisteren in Marrakesh. Welke verhalen hoor jij daar? Nou, mensen zijn hier nog steeds wel bang voor naschokken of instorting van gebouwen. We liepen vandaag in de oude Medina en sommige van die huizen daar zijn verwoest. Maar je hoort ook heel veel solidariteit. Dat hoort sowieso een beetje in de Marokkaanse cultuur. Elkaar helpen waar het kan. Zo was ik gisteren bij het ziekenhuis hier in Marrakesh en ik sprak daar een jonge vrouw. En ze wilde heel graag bloed doneren, maar ze kwam ook vragen of haar vrienden daar waren. Want van hen had ze nog niks gehoord. Dus heel veel mensen zijn nog steeds op zoek naar hun naasten. Maar aan de andere kant zie je ook dat Marrakesh is verder gegaan. De winkels zijn weer open en je ziet veel toeristen op straat. Maar een uur verderop, buiten de stad, zijn er dus nog mensen die buiten moeten slapen. Dus er zijn op dit moment verschillende realiteiten in Marokko. Nou, het lijkt me een groot contrast inderdaad om dat te zien. Waar hebben de mensen daar nu de meeste behoefte aan? Nou, mensen slapen nu al dagen in de open lucht. Buiten Marrakesh, in die dorpen waar die aardbeving die gebieden hard heeft getroffen. Dus tenten zijn op dit moment prioriteit nummer 1. En daarbuiten hebben mensen simpele pijnstilling nodig, medicatie. En er is ook gewoon grote behoefte aan eten en drinken. En komt dat er ook aan? Ja, dat is de vraag. Hoe dichter bij Marrakesh, hoe sneller de dorpen geholpen kunnen worden. Maar de overheid heeft nu dus een soort overzicht gegeven van om hoeveel dorpen het nou gaat. En het gaat om duizenden dorpjes. Kleine dorpjes waar niet zoveel mensen wonen, misschien 100, 200. En die ontzettend moeilijk te bereiken zijn op dit moment. En is dat is dan ook de reden waarom het zo lang duurt voordat de hulpverlening ook echt daadwerkelijk daar is? Klopt. Dus dat is ook een van de redenen. De wegen zijn door de aardbevingen ook moeilijk toegankelijk. Dat komt omdat er op sommige wegen gewoon grote brokken stukken steen liggen. Dus logistiek gezien is het al erg moeilijk. Dus, maar aan de andere kant is er ook nog iets dat de lokale reddingswerkers, of de lokale autoriteit moet ik zeggen, moeten soms ook echt lang wachten op toestemming van de landelijke overheid. Van mogen wij nu de doden begraven of mogen wij komen er nog ambulances? Dus aan de andere kant is het ook zo dat het soms gewoon dat er soms een bureaucratisch gedoe is. En dat komt dan dus daardoor dat er mensen een stempel op iets moeten zetten of zo. Want je zou zeggen, maak eventjes wat tempo. Ja, dat klopt. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar hoe het er nu op lijkt, is dat Marokko gewoon echt de coördinatie in eigen handen wil houden. Dat zij gewoon echt goed willen weten van wat is er nu precies nodig en wat is er aan de hand. En als er zoveel kleine dorpjes zijn overal, dan kan die communicatie dus wel heel erg lang op zich wachten. Ja, en hoe reageren mensen daar dan op? Zijn ze dan niet heel boos dat het zo lang duurt voordat ze hulp krijgen bijvoorbeeld? Ja, vooral in het rampgebied. Je ziet veel amateurbeelden van mensen daar die zeggen dat ze hulp nodig hebben. En dat ze nog op reddingswerkers aan het wachten zijn. Dus daar is uiteraard heel erg veel kritiek. Maar aan de andere kant, in de rest van Marokko zijn er ook mensen die zeggen dat onze Marokkaanse reddingswerkers te plaatsen doen enorm hun best. Als ze zo'n gebied hebben bereikt. Dus het zijn echt gewoon, er is kritiek, maar ook wel weer heel veel steun van hoe de overheid het het heeft aangepakt. Ja, en toch ook waardering. Dankjewel voor jouw laatste update, correspondent Samira Jadir. Ja, en over die hulpverlening gesproken. Marokko laat ook maar een paar landen toe op dit moment. Waaronder Spanje, Verenigd Koninkrijk, Qatar. Volgens de regering doen ze dat, zodat ze alles goed kunnen coördineren. Daar zei Samira net ook al wat over. Ga ik verder over praten met hoofddocent ontwikkelingshulp en Marokko-kenner Sylvia Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Weet u dat? Waarom weigert Marokko eigenlijk om meer internationale hulp te krijgen, terwijl het wel wordt aangeboden? Nou, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Ten eerste, ze willen toch echt die coördinatie een goede grip ophouden en eerst de behoeftes in kaart brengen en dan gaan we kijken wat ze nodig hebben van buitenaf. Maar het is misschien ook een beetje dat ze misschien een bepaalde trots hebben. Dat ze niet willen laten zien dat ze echt hulp nodig hebben. Want het is een teken van zwakte wellicht om zoveel hulp te vragen. Ja, precies. Ja. En ook, ik weet niet of ze ook bang zijn dat mensen dingen zien die ze niet willen dat ze zien. Maar goed, het is een gebied waar ook heel veel toerisme sowieso al is. Dus mensen kennen dat gebied ook al buitenlanders, zeg maar. Ja. Maar En dat punt van die coördinatie, daarvan zegt u, dat is misschien eigenlijk wel een terecht punt. Ja, dus ik heb een collega die heeft een stichting daar in het gebied, sowieso al heel lang, maar nu doet hij dus aan noodhulpverlening. En die zei dat volgens hem de coördinatie dus wel goed loopt. En dat als ze nog meer hulp van buitenaf nu hadden toegelaten, dat het dan wel misschien een chaos zou worden geworden. Dus dat hij denkt dat het dat we niet te ongeduldig moeten zijn hier in de westerse media. Maar goed, het is natuurlijk ook dat ze heel selectief zijn geweest met wie ze hebben binnengelaten, zoals hij ook al zei. Ja, dat snap ik aan de ene kant wel. Hè, dat we wellicht een beetje ongeduldig zijn. Aan de andere kant denk ik, er liggen daar toch ook gewoon nog mensen onder het puin. Ja, dat vind ik dus ook. En ik denk ook met helikopters natuurlijk die plekken wel. Dat kan ik dan niet precies zeggen of dat echt mogelijk is. Maar als je helikopters stuurt, dan kun je natuurlijk wel dat probleem van die afgesloten wegen omzeilen. Dus ja. U kent het gebied ook goed, hè? Het getroffen gebied. Wat kunt u vertellen over de omstandigheden daar in de normale situatie? Hoe zit het daar bijvoorbeeld qua faciliteiten? Ja, het is dus wel een achtergesteld gebied, kun je zeggen, van Marokko. Het is een heel mooi landschappelijk, dus daarom ook die toerismegebied met ook olijfbomen, maar veel landbouw gewoon. ja, heel, op heel kleine schaal. Dus mensen leven daar gewoon van wat ze eigenlijk zelf verbouwen. En ja, de voorzieningen zijn best ja, beperkt. Er zijn natuurlijk wel scholen en zijn ook gezondheidscentra, maar die zijn best ja, basic. Dus als je echt een beetje ingewikkelde ziekte hebt, dan moet je naar Marrakesh of naar een andere stad gaan. Ja. En wat heeft het gebied nu nodig? En komt die hulp daar dan nu ook? Ja, ik denk, zoals uw correspondent ook al zei, ik denk, ja, die tenten, dat is denk ik nu wel een prioriteit. En ja, zoals die collega die dus nu daar is, die zei dat ze, hij zei dat ze dat nu echt heel erg aan het zoeken zijn. En dat die bijvoorbeeld die Decathlon in Marokko, die zijn uitverkocht, die tenten daar. Dus ze moeten daar. Maar ik zie ook nu in het nieuws dat het leger toch nu ook op gang is gekomen met grote tenten opzetten op sportvelden en zo. Dus ik denk het komt ja, langzaam maar zeker wel op gang. Ja, het is dan wellicht wat trager dan mensen misschien zouden willen. Maar als het dan eenmaal op gang komt, heeft u er dan ook vertrouwen in dat het goed gaat komen met die hulpverlening? Ja, ik bedoel, als nu is het bijna, hoe lang is het nu al geleden? Ja, bijna die 72 uur die zijn nu bijna zeg maar over. Dus ja, vannacht. Hè, dus dan is natuurlijk de kans heel laag dat er nog overlevenden worden geborgen. Dus ja, dan is de hulpverlening niet meer zozeer daarop gericht waarschijnlijk, maar meer op opruimen en de mensen dat onderdak bieden. En ja, en kijken dat ze ergens die tijd kunnen overbruggen, want ja, voor het opruimen en het weer opbouwen. Ja, en wat denkt u als u dat voor zover u dat kunt inschatten, dat nu we de eerste dagen gehad hebben, dat wellicht in de loop van deze week Marokko wel meer landen zou toelaten voor hulp? Ja, daar kan ik niet echt zeg maar, een zekere uitspraak over doen. Maar ik denk van wel. Ik denk wel dat ze dat ook niet, ja, zelf dat materiaal waarschijnlijk niet hebben om ja, echt die grote. Die puinhoop, zeg maar, echt met die grote, ja, al dat materiaal, dat bouwmateriaal daar echt weg te ruimen en al die dorpjes. Dus daar moet echt gewoon zwaar gereedschap komen. En ja, dat kan denk ik wel van, ook van buitenaf. En met cargo-vliegtuigen. En ik denk dat de Verenigde Arabische Emiraten ook al dit soort dingen nu aan het brengen is. Ja, want een van de landen die wel nu hulp aan het bieden is. Mm-hmm. Dank voor uw toelichting, hoogleraar humanitaire hulp, Sylvia Berg. Gaan we naar Erwin de Hart. Hoe is het op de weg? Ja, een beetje hetzelfde. Rond de 50 files, 175 kilometer, alles bij elkaar. Niet bijster druk. Op de A6 Muiden richting Lelystad is het wel geduld oefenen tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. 40 minuten vertraging in 7 kilometer file. Na een ongeluk met 3 auto's en een motorrijder, de linkerrijstrook is dicht. Topambtenaren vinden dat het volgende kabinet de begroting beter op orde moet hebben. Ze zeggen dat er de afgelopen jaren te weinig scherpe keuzes zijn gemaakt. In een advies schrijven ze dat er vanaf 2028 miljarden per jaar moeten worden bezuinigd. Over een uurtje ga ik daar ook nog wat dieper op in met onze politiek verslaggever. Voor het stadhuis in Arnhem hebben tientallen mensen stilgestaan bij de aardbeving in Marokko. Werd ook de Marokkaanse vlag gehezen. De impact van de beving is groot, zegt burgemeester Marcouch. En daar vonden wij het belangrijk om ook als Arnhemse gemeenschap dit moment te hebben om elkaar te ontmoeten, elkaar een schouder te bieden. En op deze wijze ook elkaar te troosten. Want het is nog niet afgelopen daar. En zojuist is bekend geworden dat demissionair staatssecretaris Van Ooyen van VWS niet meer op de kandidatenlijst van de ChristenUnie staat voor de komende verkiezingen. Hij had zich wel aangemeld, maar nu blijkt dat hij zich heeft teruggetrokken. Van Ooyen blijft wel campagneleider. There's a reason why we're both in the driver's seat. This This is a one-way street. Going places filled with a million faces. All have a point of view, but I only want to be with you. Met Superior. Voor de derde dag op rij voerden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion actie op de A12 in Den Haag. En door de week gaat dat er toch iets anders aan toe dan in het weekend. Verslaggever Sander van Hoorn ging er naartoe. Het waterkanon is nu toch ietsje langer aan het spuiten. Daarvoor was het eigenlijk met tussenpozen. Er staat een man met stop fossiele subsidies op zijn t-shirt richting het waterkanon te kijken. Scandeert dingen die dan de mensen op het asfalt nazeggen. En die zitten allemaal met de rug naar dat waterkanon toe. De laatste rij is toch al een beetje nat geworden? Zeker, ja, maar het maakt niet uit. Nu een demissionair kabinet. Misschien moet je hier wel anderhalf jaar zitten tot er een nieuw kabinet is wat echt maatregelen kan nemen, die subsidies afbouwen. Heb je dat ervoor over? Als dat nodig is, dan gaan we dat doen. Vandaar dat het een marathon is. Bent u dan echt van plan om hier een jaar lang elke dag die A12 te blokkeren? Ja, dat is ons voornemen. Of het gaat lukken is een tweede. We hebben natuurlijk iedereen nodig om deze doelen te bereiken en een veilige toekomst te garanderen met elkaar. En daarom roepen we ook iedereen op ons zich aan te sluiten. Het groepje wat inmiddels over is, dat is niet zo heel groot meer. De meeste mensen zijn al afgevoerd. Het verkeer de andere kant op mag mondjesmaat. Langs er is één rijbaan inmiddels open. Maar het grootste deel wordt nog altijd tegengehouden. Ik denk 2 kilometer hier vandaan, weg van Den Haag. Dus daar wordt het verkeer omgeleid. Eens kijken wat daar de reacties zijn. Het wordt echt lastig voor andere mensen die eigenlijk door de snelweg. Dus, maar ja. Ik ben wel eens. Moeten ze doorgaan. Ja. Ook op een doordeweekse dag? Ja, kijk weer. Wat is er gebeurd? Ja, we zijn in zomer, maar wat 2 weken eerder... Ik ben wel met hun en met eens. Hè? Demonstreren kun je ook op Malieveld doen. Waarom moet het hier op de snelweg? Er zijn allemaal ondernemers die moeten vrachtwagens laten omrijden. Wat denken we dat kost? Wie betaalt dat? Stel idioten, joh. Allemaal optypen. Laatste man die klonk misschien wat vreemd. Was een motorrijder. Die dus vindt dat ze op moeten tyfen. Nou, de politie die vindt dat inmiddels ook weer. En dus worden er weer mensen weggehaald. En is het aantal demonstranten neemt zienderogen af. De meeste mensen, zodra er een politieman in een andere vriendelijkheid op ze af komt lopen, een hand op de schouder wordt er gelegd, staan de meeste mensen zelfstandig op. Nou, deze meneer dan weer niet. Die heeft geleerd hoe hij zichzelf zwaar moet maken. En wordt uiteindelijk dan toch met 3-4 politiemensen op een brancard gehesen. Die dan door 1 agent achterwaarts naar die bus wordt gereden. Politieagenten, ja, die zijn er genoeg. Dat is het probleem niet. Er zijn er enorm veel die hier vandaag op de been zijn. Enorm veel politieagenten dus, zegt Sander van Hoorn. Maar die capaciteit die is er helemaal niet, zeggen de 4 politievakbonden. Volgens hen is de maat nu vol. Ik spreek daarover met bestuurder Nina Kooijman, die namens de 4 bonden spreekt. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is volgens u het probleem? Nou, wat je ziet is dat een enorme uithollingsslag is bij politiepersoneel. Zij worden letterlijk over het hele land weggetrokken. Uit hun eigen regio, hun eigen wijken, waar gewoon ook aangiftes liggen te wachten. Waar zijn ook niet gewoon alleen maar mensen uit Den Haag? Nee, de eenheid Den Haag wordt het meest belast. Daarvan zie je echt dat echt de wijkagenten nul meer kunnen zijn in hun eigen wijken. Dat daar echt compleet plat ligt. Maar je ziet ook, ik was zondag er ook bij, dan zie je ook Limburg, Groningen, Rotterdam. Die komen allemaal overgevlogen. Hebben ook een overnachting om een aantal dagen mee te draaien in deze inzet. Ja, het is echt een gigantische inzet wat van de politiecapaciteit wordt gevraagd. En wat zij dus niet kunnen inzetten in hun eigen wijk en hun eigen aangiftes kunnen oppakken. Want is dat wat er voornamelijk blijft liggen, de aangiftes? Nee, het is alles. Het is ook het oppakken van mensenhandel, ondermijnende criminaliteit, eigenlijk ook de fietsendiefstallen, de aangiftes, echt alles. Alles waar politie inzet voor nodig is, waar je als burger aanklopt om te zeggen, hey, ik heb hulp nodig, daar tref je eigenlijk de capaciteit. En dat wordt nu weggetrokken naar Den Haag. Want hoeveel mensen worden er voor zo'n demonstratie ingezet? Want morgen is er weer eentje en donderdag is er weer eentje. Hoeveel mensen worden daarvoor ingezet? Ja, afgelopen weekend is er per dag ongeveer 400 tot 500 man politiepersoneel ingezet. En die komen echt over het hele land vandaan. Dat is de eenheid Den Haag, maar dus ook andere eenheden. Dan heb je die waterkanonnen die worden ingehuurd. Die komen uit Duitsland. Er zit ook Duits personeel in. Dan heb je ook nog dat afhuren van al die ADO-stadions om een recherchestraat in te huren. Het is een immense organisatie. Ja, Extinction Rebellion blijft steeds zeggen, ja, onze demonstraties zijn vreedzaam. Er is helemaal niet zoveel politie nodig. Wat zegt u dan? Nou, helaas wel, want zij blokkeren een snelweg waar zij niet horen te staan. En zij hebben daar een hele belangrijke toegangsweg afgesloten voor. Nou ja, je hoorde net ook een Hagenees, geloof ik, die daar behoorlijk pissig over was. Ja, en dat is begrijpelijk, want je treft daar ook gewoon een hele belangrijke knelpunt in Den Haag. Dat is natuurlijk ook waarom ze het doen. Het is niet voor niks, want ze zitten tussen twee belangrijke organisaties, namelijk het ministerie van Klimaat en aan de andere kant de tijdelijke Tweede Kamer. Ja. En zij zeggen ook, ja, wij willen precies daar, omdat wij gehoord willen worden. En we gaan net zo lang door totdat we gehoord zijn. Dus in die zin snap ik dat je gehoord wil worden en dat zij dus daadwerkelijk een schreeuw om aandacht hebben. Ja, ik vind het niet handig dat zij daarvoor de A12 kiezen. Ik ben daar echt best wel pissig over als ik zie wat voor capaciteit dat wegtrekt. Aan de andere kant denk ik, ja, ik snap dat zij geen gehoor krijgen nu in politiek Den Haag. En dat de politiek Den Haag dus ook die bemiddeling in moet gaan zetten. Zij moeten echt een stap naar voren gaan. Want is dat wat u wil? Ja, ik vind het is zeer belangrijk dat er op korte termijn een oplossing komt. Als ik hoor nu dat Extinction zegt, ja, we gaan hier een jaar zitten, dat is geen optie. Daarmee leg je de hele politieorganisatie lam. En de enige die hier iets aan kan doen, is politiek Den Haag. En zover ik begreep, ik heb vandaag nog even nagevraagd, is er geen enkel contact nog tussen Extinction en de politiek. Dus het lijkt mij wijs. Maar de politiek zou dan moeten gaan bemiddelen? Of hoe moet ik dat dan zien? Ja, als je kijkt naar de boerenprotesten, is destijds ook Remkes naar voren gestapt als bemiddelaar. Zijn die protesten toen wat meer uitgedoofd. Hè? Uiteindelijk stil komen te liggen. En ik hoop eigenlijk dat er eenzelfde zet gezet kan worden met deze demonstranten om een bemiddelaar in te zetten. Ja. Dank, bestuurder Nina Kooijman namens de vier politiebonden. Zometeen in Nieuws en Co. Nederlandse voetbalclubs maken steeds meer werk van maatschappelijke projecten in hun eigen regio. De Universiteit Utrecht en de Keukenkampioendivisie slaan nu de handen ineen om die projecten wat te professionaliseren. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiochance wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiochance. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Ismael. Het volgende kabinet moet miljarden gaan bezuinigen op overheidsfinanciën om de overheidsfinanciën op orde te brengen, zegt een studiegroep van topambtenaren. Het bedrag loopt op tot 17 miljard euro per jaar vanaf 2028. En dat moet worden gevonden door te bezuinigen of de belastingen te verhogen. Maarten van Ooyen, demissionair staatssecretaris van VWS, komt niet op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Hij had zich eerder wel als kandidaat gemeld, maar twijfelde of zijn eventuele kandidaatstelling het beste was voor de partij. Van Ooyen zit pas sinds vorig jaar januari in het kabinet. De inzameling van het Rode Kruis voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko heeft tot nu toe 1,2 miljoen euro opgeleverd, het dubbele van gisteren. Voor de hulpactie werd zaterdag Giro 6868 opengesteld. Het geld gaat naar de Marokkaanse zusterorganisatie van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan. En de overlast door muggen is sinds half augustus flink toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. De onderzoekers verwachten dat het ongemak nog verder zal toenemen door de extreem hoge temperaturen van dit moment. Aan het begin van de zomer was de overlast lang niet zo groot. Erwin de Hart, hoe gaat het inmiddels op de weg? Het blijft een beetje hetzelfde. Het is wat drukker geworden. Er staan nu 75 files, alles bij elkaar. Maar het is minder druk dan gebruikelijk. Op de A6 Muiden richting Lelystad is het wel heel druk. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. 9 kilometer stilstaand verkeer. Er was een ongeluk gebeurd met 3 auto's en een motor. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. De vertraging is op dit moment 1 uur. En verkeer richting Emmeloord kan omrijden via de weg naar Amersfoort in Zwolle. Via de A1, A28 en de N50. Op de A12 Duitse grens Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Velperbroek. 10 minuten ook op de A16 Breda richting Rotterdam door een ongeluk bij knooppunt de Brechtseplein. De weg is daar vrij. Door werkzaamheden in Groningen op de N370. Van Groningen naar Bedum een file van 4 kilometer tussen de N355 en Boterdiep. En de vertraging is een half uur. Ja, Willemijn Hobert, Ismael zei het al. De extreem hoge temperaturen zorgen dus voor meer muggenoverlast. Maar het gaat wat dat betreft dan de goede kant op, toch? Met die hoge temperaturen. Ja, ik ben niet zo'n zeer een muggen-expert, maar er komt wel op neerslag aan. En dan heb je van die poeltjes. Ja, dat is waar. Volgens mij is dat ook niet helemaal lekker. Maar die temperaturen, die gaan in ieder geval echt omlaag. En als we nu naar de temperatuurkaart zouden kijken, dan zien we ook echt al wel een verschil. Want we hebben inmiddels te maken met een wind wat meer uit het westen. En dat betekent dat het in het westen van Nederland een graad of 20 is. Terwijl het in het oosten van Nederland nog 29,5 is. Dus, en dat schuift dan steeds meer op. En dat schuift steeds meer verder richting Duitsland, die hoge waardes. En bij ons wordt het dus steeds koeler. Ja, en regen dus. Ja, op dit moment dus wat buien in het zuidwesten van ons land. Ik vind wel dat ze een beetje aan het uitdoven zijn. Maar er komen weer nieuwe buien aan. En voor vanavond laat en vannacht geldt ook een code geel in de provincies Noord-Brabant en Limburg. En dat heeft te maken met buien, met daarbij kans op onweer. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd. Hagel, windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. Dat is voor vannacht in die regio's. Op de meeste andere plaatsen blijft het droog. Wordt zo'n 16 of 17 graden. Andere temperaturen dan afgelopen nacht. Toen sommige plekken boven de 20 graden bleven steken. Het was echt heel erg warm. Ja. En morgen overdag is het 22 tot 25 graden. Ik denk dat we op de meeste plekken een droog begin van de dag hebben. Maar in de middaguren kunnen er opnieuw buien gaan ontstaan. Waarbij vooral in het oosten er opnieuw kans is op onweer en ook plaatselijk dan weer veel regen. Niet al te veel wind morgen overdag. Die trekt wel aan in de loop van de dag. En dan met name in het noordwestelijke kustgebied. Ja, en als we dan wat verder de week in kijken, dan zitten we in de nachten op temperaturen rond zo'n 10, 12 graden. Dus redelijk gemiddeld enorm voor de tijd verschil. Van het jaar. Ja. Precies. Ja, en in de middag op een graad of 20 tot 22. Dus een heel stuk minder warm in ieder geval dan dat we gehad hebben. Dankjewel, Willemijn. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weer Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De oplettende voetbalfan is het vast al wel eens opgevallen. Steeds meer clubs pronken op en rond het veld met hun maatschappelijke projecten. En daar komen ze. Wat een waanzinnig mooi beeld is dit. Knuffelberen voor de zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. FC Dordrecht organiseerde vrijdag het eerste klimaatneutrale duel in het betaalde voetbal. Dirk, jij hebt contact gehad met de vrienden van Feyenoord. 23.000 euro. Frank, welkom bij het Avalstadion AZ. Hoe is het zo om op pad te gaan met Joop? We zouden dit eigenlijk veel vaker moeten doen. Alleen ja, we zijn ook heel erg druk. Maar ja, hier maak je graag tijd voor vrij. Een flink deel van de voetbalclubs in de Nederlandse profcompetities nemen die maatschappelijke rol steeds serieuzer. De Universiteit Utrecht start nu een samenwerking met de Keukenkampioendivisie om clubs te helpen om die projecten te professionaliseren. Jo-Willem van der Roest is projectleider van die samenwerking en hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik geloof dat de inkt van het contract net droog is. Ja, klopt. Ja. Ja. Het is net getekend. Ja. Ja. Waar merkt u nou aan dat clubs die maatschappelijke projecten serieuzer nemen? Nou, dat merken wij uit de cijfers die wij al 2 jaar lang verzamelen met de Eredivisie. Ja, we starten nu dus een samenwerking met de Keukenkampioendivisie. De tweede niveau tweede in Nederland. Tweede samenwerking, ja. En met de Eredivisie zijn we al 2 jaar onderweg. En daar zien we dat de personele inzet op dit soort maatschappelijke projecten stijgt. En dat ook de impact, zoals je dat zo mooi noemt, van die projecten toeneemt over de jaren. Dus er zijn meer mensen professioneel mee bezig? Ja, zeker. Ja. Ja. Waar gaat u nou de clubs in de Keukenkampioendivisie concreet mee helpen? Nou, wij helpen ze met het beter, steviger verankeren van die maatschappelijke projecten in de club. En uiteindelijk natuurlijk ook in de wijken waar zij actief zijn. Maar in eerste instantie is de samenwerking gericht op het professionaliseren van die maatschappelijke afdelingen. En ook bijvoorbeeld het meten en het bijhouden van alle maatschappelijke projecten. Zodat ze ook naar buiten toe kunnen laten zien wat die maatschappelijke projecten inhouden. Ja, want als ik het dan misschien even zo kan samenvatten in mijn eigen woorden, misschien willen ze soms wel, maar is het een beetje knullig? Ja, bij sommige clubs staat het nog in de kinderschoenen, laat ik het zo zeggen. Ja. En zie je ook dat de personele inzet echt beperkt is. Hè. Betaald voetbalorganisaties. We denken natuurlijk vaak aan Ajax, Feyenoord, PSV, wat grote clubs zijn. Maar zijn er zijn ook heel veel clubs meer. Ja, precies, die kleiner zijn en in omvang ook vooral kleiner zijn. En dan is het best ingewikkeld om die maatschappelijke betrokkenheid goed te organiseren. Ja. Een van die clubs die u gaat ondersteunen is Roda JC in Kerkrade. Die club staat weliswaar nu aan kop in de Keukenkampioendivisie, maar was wel echt aan het ploeteren de afgelopen jaren. Gooide het roer een aantal jaar geleden radicaal om. Onder leiding van investeerders uit de regio wil Roda nu echt dat imago als volksclub weer oppoetsen. En onze verslaggever Jeroen de Jager ging langs om te kijken hoe zij dat doen. De ballen worden opgepompt voor de voetbalkliniek die hier de mensen van Rode JC gaan geven. Hier op basisschool De Vlieger. En dan gaan 40 minuten even voetballen. Maar voetballen, dat het voor iedereen leuk is, ja? Voor degene die op voetbal zitten moet het leuk zijn. En ook voor degene die nog niet op voetbal zitten. Art van Peppen, vitaliteitsmanager van Roda. Oud-aanvoerder, hè? Ja, klopt. Allebei. En nu dus vitaliteitsmanager. Wat is dat? Ja, het houdt in dat ik me bezighoud met de vraag van het Rode JC. Hoe kunnen we de regio rondom Rode JC, Parkstad, gezonder krijgen. En wat doen jullie allemaal? Wij proberen in ieder geval, waar nu de focus op ligt, om mensen meer in beweging te krijgen. Ja. Nou, vooral gericht op kinderen, maar ook bijvoorbeeld een walking voetbalteam voor senioren. Om in ieder geval nu die beweegarmoede terug te dringen, maar met als hogere doel om de ervaren gezondheid, om die omhoog te krijgen. Want die ligt hier lager in de regio Parkstad dan in de rest van het land, hè? Dat zeker, maar hij ligt ook al lager ten opzichte van Zuid-Limburg, ten opzichte van Limburg. Dus we willen eerst dat gat dichten tussen Parkstad en nu Limburg. En wat is het belang voor Roda om dit te doen? Ja, de regio is ons bestaansrecht. Alle supporters, alle mensen, alle sponsoren, de meeste partijen die betrokken zijn, komen uit onze regio. Dus als wij goed zijn voor onze regio, zal het ook goed zijn voor de club. En daar zetten we dan ook volledig op in. En het is meer dan window dressing, meer dan alleen maar een mooi beeld naar buiten toe dat je verantwoord bezig bent? Ja, zeker. Want ja, zoals je, we staan nu op een basisschoolpleintje. We gaan straks met kinderen van de bovenbouw, middenbouw en onderbouw echt aan de slag. Dus het is 1, zorgen dat je wat doet überhaupt. Maar de belangrijke vervolgvraag is die er echt gekoppeld is. Wat heeft ook daadwerkelijk impact? Dus we gaan niet een paar keer ergens zijn. Maar we zorgen er echt voor dat er zoveel mogelijk programma's zijn. Structureel impact hebben op uiteindelijk de gezondheid. Dus het gedrag, dus de mindset, dus de kennis. Echt voor de komende jaren. Ja, want je gaat als je vandaag een zaadje plant, dan is dat pas over een paar jaar, heeft dat pas waarschijnlijk echt effect op de gezondheid. Heb je sandalen aan? Heb je geen voetbalschoenen bij je? Ik heb slippers aan. Mijn voetbalschoenen liggen thuis. Rutger van Dinter, u bent directeur van de basisschool De Vlieger. Ja. Elk kind heeft goud in zich, zie ik daar op het logo staan. Wat voor kinderen zitten op deze basisschool en waarom hebben die bijvoorbeeld zo'n kliniek als van Rode JC nodig? Kinderen die vanuit huis niet altijd in de gelegenheid zijn om te kunnen sporten, om deel te nemen aan culturele activiteiten. We hebben de schooldag verruimd, waardoor we midden in de schooldag ruimte hebben gecreëerd om de kinderen te laten deelnemen aan allerlei activiteiten. Hoezeer heb je Roda daarbij nodig die dit soort clinics bijvoorbeeld hier nu organiseert? Nou, ik denk vooral dat we elkaar nodig hebben. Kijk, Roda om die plek te vinden in de maatschappij, om daar ook het verschil te kunnen maken. Ja. Zij hebben ons daarvoor nodig, want wij zijn natuurlijk degene die de doelgroep aanlevert. Maar wij hebben hun expertise weer nodig en ik denk dat dat elkaar juist heel erg versterkt. Ja. En kan Roda in die zin het verschil maken hier op school? Dat denk ik wel. Kijk, het is toch een profclub en die heeft toch een bepaald beeld. En kinderen zijn daar wel gevoelig voor. Dus ik ben ervan overtuigd van wel. Ja, absoluut. Ja. Er wordt een plak hier aan de vlaggenmast vastgemaakt. Door Art van Peppen, de vitaliteitsmanager. En betekent dat ook dat Roda bijvoorbeeld de dingen die maatschappelijk minder verantwoord zijn, ik denk bijvoorbeeld aan shirtreclame van gokkantoren, dat Roda dat achter zich heeft gelaten? Ja, zeker. Want ik denk als je de vraag gewoon stelt en heel simpel houdt, je wil niet aan de ene kant zeggen dat je wat wil betekenen voor de mensen in je regio die ook financiële uitdagingen hebben. En aan de andere kant zeggen dat je een podium geeft aan een bedrijf die stimuleert om geld uit te geven aan iets wat in principe niks toevoegt voor het geluk in het leven. En sterker nog, de kans vergroot dat je dingen gaat doen, eventuele verslaving daaraan hebt, wat zeker niet goed is voor jouw financiële en dus ook daadwerkelijk fysieke gezondheid. Ja, een verslag van Roda door onze verslaggever Jeroen de Jager. Ja, terug naar Jan-Willem van der Roest van de Universiteit Utrecht. Hoe gaat u nou Roda JC, die dus al bezig zijn met alles, hoe gaat u die nou ondersteunen? Die gaan we ondersteunen door Art te helpen met de vitaliteitsmanager die we net hoorden, te helpen met het beter in kaart brengen van zijn projecten. En dan niet alleen te kijken naar welke aantallen er bereikt worden, maar ook, Art zei het al in het stukje, de impact die dat heeft. Dus uiteindelijk willen we toe naar het beter laten zien van wat is nu de waarde van dit soort projecten voor die verschillende doelgroepen die in de regio inderdaad aanwezig zijn. Je wil het kunnen meten. Ja, en dat is nu nog lastig. Dat is nu nog lastig vanwege dat capaciteitsgebrek. Daar kunnen wij als universiteit zijn een stukje bij helpen. Aan de ene zijde door af en toe te helpen met die monitoring. Maar aan de andere kant ook door vaardigheden te vergroten. Door hen dat te leren, zodat ze het zelf kunnen doen. Ja. Ja. Jeroen de Jager die noemt het ook al eventjes in die reportage. Ja, in hoeverre is het misschien niet gewoon ook alleen maar een beetje window dressing? En willen clubs hiermee misschien mooie sier maken? Ja. Ik zie in de afgelopen jaren dat clubs dit steeds serieuzer nemen. Dat ze dit echt als een van de functies van een voetbalclub gaan zien. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Ik denk dat mensen zoals Art van Peppe, de vitaliteitsmanager, soms best lastige gesprekken hebben intern in zo'n club. Omdat het commerciële belang van een club toch ook altijd... Ik kan het zeggen, er moet toch ook gewoon geld verdiend worden? Ja, en dat is in de betaald voetbal echt iets wat je terugziet. Er staat veel druk op budgetten. Dus die commercie speelt een belangrijke rol in het betaald voetbal. Dat doet het al decennia lang. Maar om ervoor te zorgen dat die maatschappelijke functie goed verankerd is, is het juist ook zaak om mensen die bezig zijn met die maatschappelijke betrokkenheid ook intern te helpen beter dat verhaal te kunnen neerzetten. Bent u dan niet bang dat u als universiteit meehelpt aan zeg maar een handig PR-verhaal voor de clubs? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wat ik de afgelopen jaren heb gezien is dat er een echte wil is om hier verder in te komen en die maatschappelijke betrokkenheid echt serieus in de maatschappij te verankeren. Welke club vindt u is daar nou het beste in geslaagd of is daar al goed mee bezig? Nou, Feyenoord is verreweg de grootste club die dit al heel goed doet. Die in Rotterdam-Zuid hele stevige maatschappelijke projecten heeft. Maar iedere club in de Eredivisie en bijna alle clubs in de Keukenkampioendivisie doen dit al en hebben mooie projecten. Bijvoorbeeld een club als sportclub Cambuur probeert ook de negatieve kanten van het voetbal aan te pakken in een project waarin ze VR gebruiken om supportersgeweld tegen te gaan. Er is eigenlijk geen enkele club meer die het niet doet. Nee. En wat ook in de reportage naar voren kwam, is dat Roda JC dus nu niet meer als sponsor een gokbedrijf heeft. Is dat dan ook tegelijkertijd een ontwikkeling die u ziet? Roda is daar tot nu toe de eerste en enige in. Ja, want het komt heel veel voor, toch? Nog. Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat bijna alle andere clubs in het betaald voetbal wel goksponsoring toelaten. Ik ben er niet van overtuigd, want de voetbalwereld is een opportunistische wereld. Maar goed, je zei het net al, Roda JC staat nu bovenaan. Dat als je goed beleid voert op de ene pijler van een voetbalclub, dat uiteindelijk ook wel sportief een bijdrage kan leveren. En je ziet nu dat goed beleid Roda JC in ieder geval nu aan een koppositie in de keukenkampioendivisie heeft geholpen. En laten we vanuit maatschappelijk oogpunt hopen dat ze dat kunnen doorzetten. Dank. Jan-Willem Broes van de Universiteit Utrecht. Gaan we weer naar Erwin de Hart. Het is niet zo druk als normaal, maar toch nog wel wat files, toch? Ja, op sommige plekken is de vertraging aanzienlijk. En dat komt dan door een ongeluk. Zoals op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar is de meeste vertraging tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 9 kilometer file. Was een ongeluk, maar de weg is nu weer vrij. Sportnieuws dan. Voetbalster Vivianne Miedema is op de weg terug. De spits trainde vandaag voor het eerst sinds december mee met haar team Arsenal. Miedema scheurde vorig jaar haar kruisband en moest minimaal 9 maanden revalideren. Daardoor miste Miedema de topscorer van Oranje het WK-voetbal. Het is eigenlijk niet de vraag of Jumbo-Visma de ronde van Spanje wint, maar wie van de wielerploeg met Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard heeft de Nederlandse formatie de nummers 1, 2 en 3 van het klassement in huis. En de geel-zwarte ploeg oogt deze Vuelta ijzersterk. Nou, Kuss is voorlopig de drager van de rode trui en de collega's van Sportza vroegen hem vandaag op de rustdag of er intern al is uitgesproken wie de Vuelta mag winnen. Not directly. We want to keep obviously the situation we have now, but you know, there's no gift, but we can't overly put over emphasis on that and lose the big picture, which is just winning the race with one of us in the end. So we just have to be honest with ourselves and who's feeling the best. Meer wielernieuws met titelverdediger Lorena Wiebes en Tour de France winnares Demi Vollering verschijnt de Nederlandse ploeg deze maand aan de start van de wegwedstrijd bij de EK. Die worden georganiseerd in Drenthe. Volgens bondscoach Loes Gunnewijk zijn Wiebes en Vollering echte afmakers. En bij de mannen zijn Olaf Kooi en Marijn van den Berg aangewezen als kopmannen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Tennet start een proef met emissieloos elektriciteitskabels onder de grond aan te leggen. Projectleider Jeroen Bolsma legt aan onze verslaggever Henrik Willem Hofs uit wat dat eigenlijk inhoudt. Momenteel lopen de kabels in de masten hier achter mij bovengronds. En de bedoeling is dat eind volgend jaar die masten allemaal weg zijn en dat alle kabels van de hoogspanning ondergrond zijn verwerkt. Is dit een gebied tussen twee natuurgebieden in, dan moet je eigenlijk een stikstofvergunning hebben, maar die hebben jullie niet. Hoe zit dat? Wij hebben hier lokaal een energiehub gebouwd. Dat doen we met een zestal accu's die we onderling laten communiceren. En op die manier kunnen wij genoemde vermogen leveren in vergelijking met 600 huishoudens om hier het hele spul draaiende te houden. Inclusief de grote boor die achter mij staat. En die elektrische boor die werkt op accu's. Als de proef goed gaat, zeggen ze dat ze daarmee meer bouwprojecten kunnen starten zonder stikstofvergunning en daarmee de gevreesde vertraging van mogelijk 2 jaar voorkomen. Van diesel naar elektrisch, dat is een trend die op veel meer bouwplaatsen voorkomt. Want bouwen zonder uitstoot, dat is de toekomst, zag Henrik Willem Hofs in Eindhoven. Het verschil zie je eigenlijk niet. Hij is groot en groen en heeft een enorme bak waarmee hij het zand wegschept. 2 rupsbanden, maar er staat heel groot in wit-blauwe letters electric op de zijkant van deze rupskraan. Deze machine komt als dieselvariant Nederland binnen. Hier in Nederland is hij omgebouwd door onze dealer naar elektrisch. 2 grote zware accupakketten erin die wisselbaar zijn. Thijs van der Zanden is van de aannemer die dit grote rioleringsproject doet in Eindhoven. Werkt die anders? Nou, de machine werkt eigenlijk hetzelfde. Je merkt wel dat het bedieningsgemak iets groter is. Hè. Het is iets sneller, het is allemaal elektrisch, iets makkelijker aangestuurd. Maar voor de rest, voor de machinist, zit er weinig verschil in. Zit er een ander prijskaartje aan? Ja, er zit wel een ander prijskaartje aan. De machine is ongeveer 3 keer zo duur als een dieselvariant. 3 keer zo duur, kan dat dan wel uit? Op het moment is dat nog behoorlijk lastig. Er zijn wel steeds meer gemeentes die het mee laten wegen in de aanbestedingen. Dus dat er een... Dan willen ze emissieloos. Emissieloos, duurzaamheid vergroten. Alleen je merkt gewoon dat het behoorlijk lastig is. Ja, gemeentes zouden er eigenlijk nog aan mee moeten betalen of meer aan mee moeten betalen. Ja, gemeentes moeten er eigenlijk meer aan mee betalen. Wil het voor familiebedrijven, MKB-bedrijven rendabel zijn om die machines aan te schaffen. Nou, hier staat een enorme groene accu eigenlijk, hè? Zo groot als een container. Ja, klopt. Dit is onze PowerUp accucontainer. 2,3 megawatt. Met deze machine voorzien we de kraan van elektriciteit en heel de bouwplaats. En waar wordt die dan opgeladen? Deze container gaat aan het eind van de week gaat die bij ons naar de bedrijfslocatie. Dan wordt die aangesloten aan de 2400 zonnepanelen, waarmee we weer van nieuwe stroom voorzien. Dus eigenlijk gewoon duurzame stroom? Ja, volledig groene stroom, inderdaad. Normaal gesproken zou je hier een dieselaggregaatje hebben staan. Daar hebben we nu de accupakketje voor staan. Emissieloos, veel minder geluidsoverlast. Het enige wat je nu hoort is de boormachine. Wij hebben mini-shoveltjes, mini-kraantjes. Dus er is nog een bandenkraan onderweg, een elektrische. We zijn met vrachtwagens bezig, met trekkers bezig. Dus iedere bouwkeet bij ons is voorzien van een kleine accupakket. Daaraan kan 's ochtends de koffie gezet worden. Dus je hoort niet meer de ronkende geluiden van aggregaten. 'S ochtends vroeg in de woonwijken, maar gewoon geruisloos. En geen uitstoot, geen emissie. Dus het wordt steeds een beetje stiller op de bouw. Plaats. Het wordt steeds een beetje stiller. En als bedrijf zijn ook, je moet kleine stappen beginnen. Als je kleine stappen maakt, kom je vanzelf waar we moeten zijn met z'n allen. Nederland werd afgelopen weekend in Belgrado het beste roeiland ter wereld. Met 5 keer goud en 3 keer zilver was dit het succesvolste WK roeien ooit. Eindelijk goud. En wat een moment om het te doen. Wat een duo. Broenink, Twellaar. Veruit de beste. Caroline Florijn is echt een fenomeen aan het worden, hoor. Want hier gaat ze over de finishlijn. Pakt een verrekijker en ziet dan ergens Nieuw-Zeeland over de lijn komen. Wat een waanzinnige finale is dit. De vrouwen, vier zonder stuurman, gaat het doen. Ze zijn wereldkampioen. Waanzin! Dit is waanzin! Dit kan toch helemaal niet? Goud, ik begin me bijna te vertellen. Het is de 5e gouden medaille voor Nederland. We zijn echt het roeiland van de wereld. Ja, en volgens de bondscoach Ilko Meenhorst was het succes te verklaren door de expertise binnen het roeiteam. Nou, Jabik Bastiaans, u bent een van die experts, fysioloog van de Nederlandse roeiers en net teruggekomen uit Belgrado. Net geland dus, maar is het ook al echt geland dat jullie zo succesvol waren? Eigenlijk niet. Nee, dat is toch zo'n weekend is eigenlijk toch wel een beetje onwerkelijk. We hadden het van tevoren wel een beetje ingeschat. Zo van, nou, we zouden een aantal keer goud kunnen winnen. Maar dit was toch wel een beetje een soort Pasen en Pinkster op één dag, moet ik zeggen. Dus dat, voor ons is dat toch wel, was dat ook wel een beetje onwerkelijk. Ja, misschien is het een te moeilijke vraag om zeg maar in één antwoord te vatten. Maar wat was nou de gouden formule? Ja, eigenlijk zijn we daar al sinds 2019 mee bezig. Dus met een wat kleinere roeigroep zijn we er toen mee begonnen. En eigenlijk de belangrijkste vraag die we ons toen hebben gesteld is: waarom trainen we deze hoeveelheid die we altijd doen en waarom trainen we niet meer? En hoeveel zouden we dan eigenlijk kunnen doen van die trainingen die we normaal doen? En daar zijn we heel ver in gegaan. En aan de andere kant hebben we ook gezegd: hoe weinig zouden we van bepaalde trainingen kunnen doen zonder daar last van te krijgen? En daar hebben we steeds de extreme in opgezocht. En eerst was dat gewoon één programma wat we deden, voor iedereen hetzelfde. En nu zijn we zover dat we voor elk individu een eigen training kunnen maken. En zijn we daarop voort gaan bouwen. Ja, en dus veel meer trainen ook? Het komt erop neer, grotendeels, dat het veel meer is. Dus het eerste jaar dat wij hiermee begonnen, toen in de roeikilometers deden we dat jaar deden we 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor. Dus het is wel echt een heel erg groot verschil. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als we gaan rusten, dan is het ook heel extreem. Dus dan doen ze helemaal niks. Dan doen ze nul. Ja, dus we zoeken veel meer de extreme op. Ja. U was zelf betrokken bij twee van de gouden plakken. De mannen van de dubbel 2 en het dubbel 4. Is er nog eentje die er dan voor u uitsprong? Ja, dat is altijd moeilijk kiezen. Het is me allemaal heel erg dierbaar natuurlijk. Maar ik denk dat ik in dit geval dat iedereen zal begrijpen. Voor de mannen dubbel 2 was het hun eerste wereldkampioenschap. En de eerste is altijd het mooiste. Dus dat is dan toch wel het meest indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, u vertelde net dat jullie die trainingen helemaal hebben geoptimaliseerd. En ook gepersonaliseerd. Ja, ik ben daar dus ook erg bij betrokken. Wat heeft u nou gedaan als fysioloog om dit team helemaal klaar te stomen voor dit WK? Nou, mijn belangrijkste taak is om het trainingsprogramma in grote lijnen uit te zetten. En mijn collega fysiologen die maken dan per boot een individueel programma. Maar zeg maar het systeem, dat zijn we in 2019 mee begonnen. En mijn taak is toch grotendeels om ervoor te zorgen dat dat systeem zo blijft zoals het is. Hè? Dat we dat we steeds in lijn blijven met de gedachten die we aan het begin hadden. En dan verder ben ik nauw betrokken bij die mannen dubbel 4, de mannen dubbel 2 en de mannen skiff. En ook nog wel een beetje bij de vrouwen dubbel 4. Zo heeft elke fysioloog zijn eigen boten. Ja, want ik las ook dat er ook sinds dus een tijdje samen getraind wordt. Dus mannen en vrouwen niet meer apart. Ja. Ja, dus sinds Tokio, en dat is wel echt iets leuks om te zeggen. Sinds Tokio hebben we dus eerst werken we alleen met de mannengroep en nu met de mannen- en vrouwengroep. En die dynamiek in die groep die is ontzettend tof om te zien en ook ontzettend leuk om mee te maken. Want de sfeer is ontzettend goed en het maakt ook op de een of andere manier dat het beter werken is. En ze hebben ook onderling competitie, dus ze racen tegen elkaar en op de een of andere manier versterken ze elkaar daarin. Dus ja, op de een of andere manier dat vrouwelijke en dat mannelijke bij elkaar, dat maakt het team sterker. Ongelooflijk. En dan dus zo succesvol. Nou, dat moet toch een hele leuke vlucht terug zijn geweest, kan ik me voorstellen. Ja, en nu naar de Olympische Spelen van Parijs, lijkt me. Ja. Ja, ik hoop dat we niet last krijgen van de wet van de remmende voorsprong. Nee, precies. Hou het hoofd koel, zou ik zeggen. Dank voor dit gesprek. Jabik Bastiaans, fysioloog van het Nederlandse roeiteam. NPO Radio 1. In Nederland zijn er naar schatting 1500 tot 2000 burgerinitiatieven. Vijf dagen. Vijf dagen parkeert de gele bus deze week bij 5 van deze initiatieven om te horen hoe burgers het heft in eigen hand nemen. Ze hebben de handen ineen geslagen en dat is eigenlijk redelijk snel. Dan hebben we dat toch wel voor elkaar gekregen. De hele week praat ik met mensen die in actie komen om bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen of een eigen energiecoöperatie oprichten om duurzame energie toegankelijk te maken. We gaan het gewoon zelf regelen. Dat is een wat uit de loterij voor mij geweest. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen achter burgerinitiatieven. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegenzit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Topambtenaren zijn het erover eens. Een nieuw kabinet moet flink bezuinigen of de belastingen stevig verhogen. Spreek ik zometeen over met onze politiek verslaggever. En ik spreek ook een andere collega, verslaggever Onno Beukers. Hij is de afgelopen dagen in het zwaar getroffen aardbevingsgebied in Marokko geweest. Nu eerst meer over die aardbeving in het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. Het officiële dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot 2681, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen. Er zijn ook nog ongeveer 2500 gewonden geregistreerd. Het is moeilijk helder te krijgen hoeveel mensen er nu in het getroffen gebied wonen, vertelt correspondent Samila Jadir. De overheid heeft nu dus een soort overzicht gegeven van om hoeveel dorpen het nou gaat. En het gaat om duizenden dorpjes. Kleine dorpjes waar niet zoveel mensen wonen, misschien 100, 200. En die ontzettend moeilijk te bereiken zijn op dit moment. De inzameling van het Rode Kruis voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko heeft tot nu toe 1,2 miljoen euro opgeleverd. Het dubbele van gisteren. Voor de hulpactie werd zaterdag Giro 6868 opengesteld. Het geld gaat naar de Marokkaanse zusterorganisatie van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan. Artsen zonder Grenzen heeft nog geen hulp kunnen verlenen in Marokko. Er staan in Marrakesh 10 medewerkers paraat, maar die kunnen pas aan de slag als er een duidelijke hulpvraag is, en die is er nog niet. Er is grote onduidelijkheid over het aantal slachtoffers door de storm Daniel in Libië. Persbureau AFP meldt dat de storm zeker 150 mensen het leven heeft gekost. De premier van het oosten van Libië, waar de storm toegeslagen heeft, zegt tegen een lokaal televisiestation dat er meer dan 2000 doden zijn gevallen. De autoriteiten hebben de stad Derna tot rampgebied verklaard. Door overstromingen is een groot deel van de stad verwoest. Ook de stad Benghazi is getroffen door de storm. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op weg naar Rusland. Hij ontmoet daar president Poetin, bevestigen het Kremlin en het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Volgens Amerika wil Rusland Noord-Koreaanse wapens kopen voor de strijd in Oekraïne. In ruil daarvoor zou Kim satelliettechnologie, nucleair aangedreven onderzeeërs en voedselhulp willen. Het volgende kabinet moet miljarden gaan bezuinigen of de belasting verhogen om overheidsfinanciën op orde te krijgen. Dat zegt een studiegroep van topambtenaren. Het bedrag loopt op tot 17 miljard euro per jaar vanaf 2028. Volgens de studiegroep hebben de afgelopen kabinetten te weinig echte keuzes gemaakt en veel problemen opgelost door meer geld uit te geven. In augustus was er meer overlast door muggen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Ze verwachten dat de overlast nog verder toeneemt nu het zo warm is. Aan het begin van de zomer was de overlast minder, omdat er een langere periode van droogte aan vooraf ging. Als er weinig regen valt, neemt ook het aantal muggen af. Aan het begin van de middag is de A12 in Den Haag geblokkeerd door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Het is de derde dag op rij dat zo'n actie plaatsvindt. In totaal zouden ongeveer 200 mensen zijn aangehouden. De snelweg is halverwege de middag weer vrijgegeven voor het verkeer. Politiebonden zijn kwaad over de hoeveelheid mankracht die nodig is voor deze acties. Afgelopen weekend is er per dag ongeveer 400 tot 500 man politiepersoneel ingezet. En die komen echt over het hele land vandaan. Dat is de eenheid Den Haag, maar dus ook andere eenheden. Nou, dan heb je die waterkanonnen die worden ingehuurd. Die komen uit Duitsland. Er zit ook Duits personeel in. Dan heb je ook nog dat afhuren van al die ADO-stadions om een recherchestraat in te huren. Het is een immense organisatie. Volgens de bonden blijft in het hele land ander politiewerk, zoals het behandelen van aangiftes of het onderzoeken van inbraken en diefstallen, liggen, doordat de agenten in Den Haag nodig zijn. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Daar valt dan een regen- of onweersbui. Vannacht op meer plaatsen regen en onweer. Morgen is het wisselend bewolkt met hier en daar onweer. En dan wordt het 23 tot 25 graden. Dankjewel Ismaël. Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Gaat goed. Het aantal files neemt geleidelijk af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is er wel eentje bijgekomen tussen Beest en Knoopend Del. Na een ongeluk 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. 10 minuten vertraging ook nog op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. De weg is daar weer vrij. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Een kwartier vertraging door een ongeluk tussen Harderwijk Zuid en Harderwijk. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. De mooiste muziek van alle tijden, gespeeld door Wiebe Suryadi en Annelie op 26 oktober. Ontroerend, virtuoos en onvergetelijk. Bestel op concertgebouw.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. NOS NTR. Talloze huizen in Marokko zijn verwoest door de aardbeving. Dus slapen veel mensen op straat. Maar de nachten zijn steenkoud. Every house here is broken. No sleeping good, nothing, nothing. And the night is cold. This is the night, this is gone. En het dodental van de verwoestende aardbeving is inmiddels verder opgelopen naar bijna 2700. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het epicentrum van de verwoestende aardbeving lag in het Atlasgebergte, zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh. Verslaggever Onno Beukers is in het rampgebied al een aantal dagen en hij is nu in het dorpje Amizmiz. Onno, ja, wat heb je daar gezien vandaag? Nou ja, Amizmiz is eigenlijk een beetje de toegang, of een van de toegangen, echt de hogere bergen in de Atlas, waar Amizmiz nog een stad is die overigens ook echt wel zwaar getroffen is. Hier staan veel gebouwen, ook niet meer recht overeind, maar veel ook wel. Maar als je dan verder de bergen inrijdt, dan kom je eigenlijk bij allerlei kleinere dorpjes. Dan merk je dat de wegen ook kleiner worden. Dat daar ook de wegen moeilijker begaanbaar zijn. En met name dat daar inderdaad ook nog stenen liggen, bijvoorbeeld, waar je omheen moet slalommen. En als je dan toch de dorpjes bereikt, dan was ik in eerste instantie in een dorp waar ze mij vertelden, wij hebben hier nog geen hulpverlener gezien. Ze rijden hier eigenlijk allemaal door. daar ben ik geweest. Daar waren zo'n 85 mensen die in dat dorp woonden, waarvan er 14 overleden zijn. Mensen die ze allemaal met eigen handen uit het puin hebben moeten halen. We zijn ook nog verder doorgereden, verderop de berg in, totdat eigenlijk de weg een soort van ophield. Dat wil zeggen, daar lagen alleen maar brokstukken. En daar was het hele dorp plat. En daar maakte ik de volgende reportage. In het dorp Imintella is eigenlijk alles helemaal plat gegaan. Als je kijkt om je heen is het alleen maar ravage. Er staat bijna geen muur hier meer overeind. Er is eigenlijk geen sprake van huizen meer, maar alleen maar puin. En in dat puin wordt gegraven. Dan komt er een vrouw naar ons toe. Ze zegt: mijn dochter van 14, die ligt onder het puin. Die hebben een ticket aangraft. En we kunnen niks doen. Er is hier geen hulp. Mensen komen niet helpen. Het enige wat we kunnen doen is zelf met onze blote handen hier de stenen weghalen. Als je omhoog kijkt, zijn huizen naar beneden geschoven. Helemaal opgegaan in losse stenen. Je ziet muren die er stonden, ook nog meubels die ertussen liggen. In dit dorp alleen al zijn 85 mensen overleden. Een andere jongen vertelt, ik ben met mijn blote handen eigenlijk hier al anderhalve dag bezig om stenen maar weg te halen in de hoop dat we onze dierbaren terug kunnen vinden en een laatste rustplaats kunnen geven. Right here is a woman stuck with her. Woman stuck? Yes. Yeah. Have they had any contact with her? She's still alive? Was مازال حيه واش عندكم شي كونتاكت معها؟ لا ما كاين اوكان كونتاكت. Is not contact with her. No contact with her. Yeah. Dan komt er een internationaal hulpteam hier aan van de Verenigde Naties. Yes. Die melden zich eerst even bij de official hier, want ook om hier te mogen zoeken hebben ze toestemming nodig. The one place is here. There's a woman stuck with her. The first. Let's start here. Starts with her. Okay. Na wat overleg zijn er sowieso twee plaatsen waar er nu gezocht wordt hier in het dorp. Mensen staan hier met scheppen en halen ook met hun blote handen hier stenen weg. Maar zegt de medewerker van het reddingsteam, we hebben ook spullen bij ons, spullen waarmee we hopen dat we mensen kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld honden. Maar honden reageren wel alleen op mensen die nog in leven zijn. We're here to help. We're representing the United Kingdom government search and rescue team, 62 people and 4 search dogs. So we're now linking in with the local people to see where they need us to start work. And is there any chance you can find some people now alive? We can only try. We can only try. We have all our prayers and hopes that we can find someone. Er wordt op twee plaatsen naast elkaar gezocht, twee huizen die naast elkaar zijn ingestort. Het werk gaat zwaar en is lastig, zeker in de brandende zon. Af en toe moeten reddingswerkers ook gewoon even op adem komen. Maar ze blijven toch onvermoeibaar doorgaan met hun scheppen, hun pikhouwwiel. In de eerste dagen zijn hier al 85 doden geteld en die teller loopt alleen maar op. Want de kans dat mensen hier nog levend onder het puin vandaan gehaald worden, wordt steeds kleiner. Ja, Onno, dat was een van jouw vele reportages die je de afgelopen dagen hebt gemaakt voor de radio. Je bent dus in veel verschillende gebieden geweest, ook de afgelopen dagen. Tref je nou overal dezelfde situatie aan of verschilt het nog heel erg per dorp? Nou, wat je wel merkt is dat nu de hulpverlening wat meer op gang begint te komen. Waar je gisteren eigenlijk alleen maar mensen zag die gewoon goedwillend waren en graag wilden helpen, zie je nu dat er ook echt reddingsteams hier komen. Als je vanuit Marrakesh, waar wij op dit moment verblijven, meer naar het gebied gaat, dan kom je vanaf Marrakesh steeds meer ook gele tenten tegen. Gele tenten die worden uitgedeeld, waar mensen onderdak kunnen vinden, zodat ze beschut zijn. Toch weer een soort veilige omgeving voor zichzelf hebben. Maar het verschilt inderdaad echt heel erg per plek waar je bent. In hoeverre er al hulp is geweest. Er zijn gewoon plekken die nog niet bereikt zijn of nog nauwelijks bereikt zijn. En er zijn dus plekken waar hulpverleners denken, ja, oké, hier kunnen wij nu nog niks doen. Wij kunnen hier niet nog extra mensen redden. Ja, dan kunnen we beter door naar een andere plek om mensen te helpen. Ik was vandaag ook nog in een dorpje waar ze wel dankbaar waren, met name vanuit particuliere initiatieven en kleinere hulporganisaties die bijvoorbeeld hadden gezorgd dat er eten en drinken was. Maar ja, goed, dat met eten en drinken en een onderdak hebben ze natuurlijk nog niet al hun spullen terug. Nee. En nog niet hun huis terug en al helemaal niet de mensen die ze ook verloren hebben. Want om nog even na te gaan, het dorp van de reportage waar ik net was, daar woonden dus 200 mensen. 85 zijn er sowieso om het leven gekomen en 21 mensen worden nog vermist. Ja, dat is een gigantisch, gigantisch aantal. Dankjewel voor jouw verslag, Onno Beukers. En een groep van bijna 200 Marokkaans-Nederlandse artsen en anders medisch specialisten hebben de krachten gebundeld om de slachtoffers in Marokko bij te staan. Een van hen is kinderarts in opleiding Hanna Benyeri van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Een groep dus van bijna 200 artsen. Wat zouden jullie willen en kunnen doen daar in het rampgebied? Nou, ik denk heel simpel mensen van medische zorg voorzien. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat deze dorpen die veelal zijn weggeslagen door deze aardbeving, bij voorbaat al slechte gezondheidszorg hadden en waar mensen weinig toegang hadden tot gezondheidszorg. Waar nu na de aardbeving dat uiteraard alleen maar groter is en er in deze crisis gewoon medische zorg nodig is. Ja, maar u kunt nog niet vertrekken, toch? Nee, inderdaad. Er is een initiatief gaande onder leiding van kinderarts Noordin de Han, die een eigen kinderziekenhuis heeft in Marokko, dus daar het systeem goed kent. En we wachten op toestemming van de autoriteiten om de medische zorg te kunnen leveren. Ja, en heeft hij al iets erover gezegd wanneer die toestemming wellicht gaat komen? Nee, dat is nog onduidelijk. We weten wel dat er een heleboel mensen staan te popelen om bij te dragen. Ik ken veel collega's, niet alleen maar mensen met een Marokkaanse achtergrond, maar ook gewoon niet-Marokkaanse collega's die graag willen bijdragen. Ja, is het dan frustrerend dat die toestemming er nog niet is? Ja, natuurlijk. Iedereen wil graag iets doen. Dus dat is natuurlijk frustrerend. Zeker. Ja. U bent kinderarts in opleiding. Weet u of er daar nu goede opvang is, specifiek voor de kinderen in het getroffen gebied? We hoorden net ook al in het fragment dat er een kind ergens onder het puin lag die nog niet gevonden is, meisje van 14 jaar. Ik denk even goed dat er volwassenen zijn, zullen er zeker ook kinderen zijn die medische zorg nodig hebben. Waar het geen overbodige luxe is om kinderartsen in het team te hebben. Nee. Die zorg gaat voorzien, zeker. Ja. Kunt u nou op afstand misschien ook al iets doen? Nou, ik denk dat het belangrijk is alleen al meewerken aan dit interview voor het creëren van bewustzijn en helpen in lokale acties die gaande zijn, helpt dat natuurlijk enorm. Maar het voelt ook heel machteloos om op een afstand te zijn en weinig te kunnen doen. Ik moet wel zeggen, ik ben enorm geraakt door alle initiatieven die gaande zijn. Niet alleen maar hier in Nederland, waar veel spullen en geld wordt ingezameld, maar ook in de Marokkaanse gemeenschap in Marokko, waar zoveel op gang is gekomen. Dat vind ik echt prachtig om te zien. Er is echt een overvloed aan samenhorigheid en altruïsme onder mensen. Die gebieden zijn moeilijk bereikbaar. Dus dat is gewoon een heikel punt. Maar iedereen staat met ontzettend veel enthousiasme en energie klaar om iets te doen. Ja, u zei het net al, het is een gebied waar de zorg niet altijd even goed is. Is dat wellicht ook iets waar jullie als artsencollectief over nadenken, over de wat meer de langere termijn? Ja, ik denk dat het heel goed is inderdaad om die twee dingen uit elkaar te trekken. Je hebt crisismanagement zo kort na een aardbeving waar er gewoon humanitaire hulp nodig is. En je hebt het duurzame plan waarbij er scholen, ziekenhuizen, huizen herbouwd moeten worden. En dat is iets van de langere adem. En dat moet je niet op dezelfde manier benaderen als het crisismanagement moment. Maar daar moet zeker op een gegeven moment natuurlijk aandacht voor komen. Maar ik denk dat we daar nog lang niet zijn. Er zijn mensen die nog onder het puin liggen, die gewoon nog gevonden moeten worden, omdat ze een kans hebben om te overleven. En daar moet alle aandacht op gericht worden. Dank voor uw tijd, want u hebt gewoon dienst daar in het Emma Kinderziekenhuis. Heel fijn dat u eventjes op de radio wilde komen. En veel succes als u dan straks echt die kant op gaat. Hanna Benjedi. Even de Hart, hoe zit het met die avondspits? Nou, die is alweer bijna afgelopen eigenlijk. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat door een ongeluk nog 7 kilometer file tussen Strandnulde en Harderwijk. De vertraging is een kwartier, de weg is weer vrij. En voor de rest heb je files met 5 tot 10 minuten vertraging. Het bestuur van de Partij voor de Dieren komt donderdag met een nieuwe lijsttrekker. Die volgt Esther Ouwehand op. Zij was eerder voorgedragen, maar het bestuur kwam daar dit weekend op terug toen zij signalen kregen die wijzen op schending van de integriteit, zoals het bestuur dat noemt. Volgens Ouwehand is er sprake van een machtsstrijd. We blijven in Den Haag, want na de verkiezingen zal een nieuw kabinet fors moeten bezuinigen of de lasten moeten verhogen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De zogenoemde studiegroep Begrotingsruimte zegt dat er vanaf 2028 elk jaar 17 miljard euro moet worden gevonden. Politiek verslaggever Rob Bosjes, kun je eerst even uitleggen, wat is dat voor club, die studiegroep Begrotingsruimte? Dat zijn topambtenaren van de verschillende ministeries. En daar zitten ook de directeuren van de Nederlandse Bank in en van het Centraal Planbureau. Dus het is een belangrijk advies. Het zijn belangrijke adviseurs, die studiegroep. En het is niet alleen een belangrijk advies dat ze geven aan het kabinet. Ze doen dit ook voor politieke partijen om te zeggen hoeveel financiële ruimte er eigenlijk is nu zij hun plannen aan het maken zijn voor de verkiezingen. En het is ook traditioneel dat ze dit advies geven. Ze doen dit nu voor de 17e keer voor Tweede Kamerverkiezingen. Ja, en echt heel leuk nieuws hadden ze dus niet. Nee. Met hun 17 miljard euro. Waarom doen zij nu deze oproep? Ja, ze zeggen dat de overheidsfinanciën op het moment niet op orde zijn. En dat komt door de stijgende rente. Het komt door de kosten die gepaard gaan met vergrijzing. AOW bijvoorbeeld, of de zorg. Kosten. Je ziet ook dat de laatste twee kabinetten dat die echt flink geld aan het uitgeven zijn. Dat de overheidstekorten ook aan het oplopen zijn. Dat komt deels door coronagelden, maar dat was maar tijdelijk. Maar het was wel een tijd waarin er makkelijk werd geld uitgegeven, ook structureel. Je ziet bijvoorbeeld dat de laatste kabinetsperiode de overheidsuitgaven, de overheidsinvesteringen in de percentages komen die vergelijkbaar zijn met de kabinetten Den Uyl. Dus dat is echt flink. En dat is niet vol te houden. En daarom zegt Bas van den Dungen, de voorzitter van die studiegroep, dat het noodzakelijk is dat hij die boodschap vandaag geeft. Als je dat niet doet, dan zet je de rekening, eigenlijk stuur je de rekening naar toekomstige generaties, naar de toekomst toe. Dus of je gaat de uitgaven aanpassen, of je gaat de belastingen verhogen, of je laat toekomstige generaties het betalen. Het geld komt niet vanzelf. Dus uiteindelijk moet je iets doen. Niet kiezen is ook een keuze. Dan zeg je namelijk, toekomstige generaties zullen het moeten betalen. Ja, en hij zegt, die keuze die moet je nu gaan maken, juist nu in een tijd dat het economisch best goed gaat en dat het eigenlijk misschien, hoe lastig het ook is, toch nog minder lastig is dan als het economisch slecht gaat. Maar 17 miljard, dat is nogal een bedrag als dat allemaal uit bezuinigingen moet komen. Nou ja, dat is zeker een groot bedrag. Als je ter vergelijking, ja, aan defensie wordt dit jaar ruim 15 miljard uitgegeven. Dus als je dat allemaal zou moeten bezuinigen, ja, dat is echt veel geld. Ze zeggen ook niet dat het allemaal uit bezuinigingen moet komen. Je zou ook kunnen denken aan lastenverzwaringen. Nou, dat klinkt mooi, maar dat is de verhoging van de belastingen voor of voor burgers of voor het bedrijfsleven. En ze zeggen, ja, niet alles hoeft via de begroting te lopen. Ze wijzen bijvoorbeeld op de klimaatplannen. Heel veel van die klimaatplannen, ja, dat proberen ze uitstoot te verminderen door bedrijven en de burgers subsidie te geven. Maar ze zeggen, ja, je kan ook gewoon denken aan beprijzen en normeren. Dat je zegt, ja, je mag niet meer dan dit uitstoten. En doe je dat wel, dan moet je gaan betalen. En dan zeggen ze, ja, dan snijdt het mensen ook aan twee kanten. Eentje voorkomt dat er minder wordt uitgestoten. Maar als er dan meer wordt uitgestoten, ja, dan heb je ook extra inkomsten. Dus ze zeggen, kijk ook naar dat soort maatregelen. Maar goed, een volgend kabinet, ook al hebben we nog geen idee wie daar nou allemaal in komen te zitten. Ja, die komen dus best wel financieel klem te zitten. Kan een nieuw kabinet nog wel ergens in gaan investeren? Ja, dat kan wel als de meerderheid van de Tweede Kamer na de verkiezingen wil dat er bijvoorbeeld extra geld naar defensie gaat. Dat die 2% NAVO-norm jaarlijks gehaald wordt. Of dat de kinderopvang gratis wordt. Dat kan wel. Maar ja, daar moet wel iets tegenover staan. Daar moet wel moeilijke keuzes gemaakt worden, gekozen worden waar dan geen geld aan uitgegeven wordt. Of dat inderdaad die belastingen omhoog gaan. Want uiteindelijk is dit een advies. Het is natuurlijk aan de politiek om die keuze te maken. En die moeten dan ingewikkelde beslissingen nemen. Want wat weeg je tegen elkaar af? Wat vind je belangrijker? En veel van de kostenstijging die de komende jaren eraan zit te komen, komt toch ook door de vergrijzing en de stijgende zorgkosten. En je maakt jezelf als politicus niet populair als je zegt, ja, er kan wel wat minder naar de zorg. Dus dat is een moeilijke boodschap. Maar goed, het is wel een boodschap die misschien wel gegeven moet worden. Er moet in ieder geval iets gebeuren, zegt deze studiegroep. Anders schuif je de problemen alleen maar door naar de toekomst. Nou, benieuwd of er naar ze geluisterd wordt. Dank Rob Bolsjes vanuit Den Haag. Ja, het is een heel bekende zomerse ergernis. Ach, dit doet me weer aan vannacht denken. In augustus was er al veel muggenoverlast en de komende weken wordt dat nog erger. Verwacht muggenradar.nl. En daar is Sander Koenraad van. Hij is ook entomoloog aan de Wageningen Universiteit. Meneer Koenraad, waarom verwacht u meer muggenoverlast? Nou, we hebben natuurlijk nu gezien dat het hartstikke mooi weer nog steeds is voor begin september. En ook omdat het in augustus veel nog geregend heeft, zijn er toch veel plekken waar water staat. En daar kunnen die muggen zich uitstekend in voortplanten. En als de temperaturen nu eenmaal hoger zijn, dan ontwikkelen die muggen zich sneller. En krijg je dus op een gegeven moment ook meer muggen. Ja. En ook bij hogere temperaturen zijn die muggen actiever. En nou ja, ook als het lekker weer is, zoals nu, zit je 's avonds nog graag buiten. En dan, ja, dan ben je natuurlijk ook meer blootgesteld. Dus al die factoren dragen bij aan mogelijk meer last, overlast van muggen. Ja, en gaat het dan nog verschil maken dat het vanaf morgen weer wat koeler weer wordt? Ja, nou goed, muggen, insecten in het algemeen zijn gewoon heel erg gevoelig of afhankelijk ook van het weer. Dus inderdaad, vanaf morgen wordt het weer wat koeler. Maar nog steeds is dat voldoende waarschijnlijk om voor die muggenpopulaties om nog meer muggen te creëren. Ja, het gaat niet vriezen of zo. Dus ook tot, nee. Nee. Kijk, en we weten dat normaal gesproken eind september dan gaan muggen ook weer zich klaarmaken voor de winter. Dat komt er ook aan. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat effect nu zich uitspeelt, nu dat begin september zo mooi weer is. Ja, want het was best wel een gekke zomer, hè, wat dat betreft. Het was eerst heel warm en toen heel nat ook. Wat voor muggenzomer was het? Ja, we vragen elke week de mensen van de Nature Today die de nieuwsbrief ontvangen om hun mate van overlast aan ons door te geven. En dat levert elke week enkele honderden meldingen op. En daarin zie je inderdaad dat het begin van de zomer, toen het heel droog was, inderdaad de muggenoverlast heel laag was. En dit doen we nu, deze metingen doen we nu sinds 3 jaar. Het was het laagste van die 3 jaren. En nu dat het in juli, augustus weer een stuk natter werd, zagen we ook in augustus die overlast, de relatieve mate van overlast weer flink toenemen. Ja, en van welke mug hebben we nou in Nederland vooral last? Ja, dat gaat eigenlijk om de huissteekmug. Culex pipiens is de mooie Latijnse naam. Hoe heet het? Culex pipiens, de wetenschappelijke naam van het beestje. En dat is een mug eigenlijk die het meest in Nederland aantreft. We hebben meerdere soorten steekmuggen, maar dit is de meest veel voorkomende, de meest talrijke ook. En waarschijnlijk ook de muggensoort die je 's nachts in je slaapkamer zult aantreffen. Ja, wat, dan nog eventjes die ene vraag. Hoe kan het nou toch dat de ene persoon meer gestoken wordt dan de ander? Vraag voor mezelf. Ja, dat is een vraag die ik vaker krijg inderdaad. En de ene persoon is nu eenmaal aantrekkelijker voor muggen dan de andere. Waar dat precies aan ligt, het heeft in ieder geval wel met geurstoffen te maken. De ene persoon ruikt nu lekkerder dan de andere voor de mug. Maar wat nou de exacte reden daarvan is, en hoe en waarom daarvan, probeer ik ook nog verder uit te zoeken. Ja, want dan kan je er misschien ook iets aan doen. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk het doel van het onderzoek dat we ook doen. Dus door het beter begrijpen van die biologie van die mug, om dus muggen beter te voorkomen. Dus om iets te ontwikkelen waar ze op afkomen of wat ze weg kan houden. Om op die manier natuurlijk geen last meer van ze te hebben. Nee, Ik hoop op een rustige nacht voor u. Dank voor dit gesprek. Sander Koenraad, entomoloog van de Wageningen Universiteit. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Thijs, wat ga je doen? Ja, Fleur. RTL haalt opnieuw een succesvol televisieprogramma van de buis. Temptation Island. Het programma waarin de relatie van stellen op tamelijk platvloerse wijze wordt getest. Is het stoppen van het programma terecht? En kan zo'n type programma überhaupt op een ethisch verantwoorde manier gemaakt worden? Interessant, dat zometeen. Morgen om 5 uur een nieuwe Nieuws & Co. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kamp. Fijne avond. NPO Radio 1. De Marokkaanse autoriteiten hebben het dodental na de aardbeving opnieuw naar boven bijgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat zeker 2681 mensen om het leven zijn gekomen. Het aantal gewonden wordt geschat op 2500. Er is grote onduidelijkheid over het aantal slachtoffers door de storm Daniel in Libië. Persbureau AFP meldt dat de storm zeker 150 mensen het leven heeft gekost. De premier van het oosten van Libië, waar de storm toegeslagen heeft, zegt tegen een lokaal televisiestation dat er meer dan 2000 doden gevallen zijn. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op weg naar Rusland. Hij ontmoet daar president Poetin, bevestigt het Kremlin en het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Volgens Amerika wil Rusland Noord-Koreaanse wapens kopen voor de strijd in Oekraïne. In ruil daarvoor zou Kim satelliettechnologie, nucleair aangedreven onderzeeërs en voedselhulp willen. Het Cobra Museum in Amstelveen is uit de acute financiële problemen, meldt NH Nieuws. Een kunstminnende miljonair stelt geld beschikbaar om openstaande rekeningen en schulden te betalen. Sluiting van het Cobra Museum is nog niet helemaal van de baan. De gemeenteraad van Amstelveen neemt morgen een besluit over subsidie voor het moderne kunstmuseum. Het weer langs de kust bewolking bij 19 tot 22 graden. In het binnenland zonnig en maximaal 30. Vanavond meer bewolking. In het zuiden valt dan wat regen, mogelijk met onweer. Morgen is het wisselend bewolkt met hier en daar onweer. Het wordt dan 23 tot 25 graden. En dan krijgt u nog verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. Er staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem, 10 kilometer lang. De vertraging is 20 minuten, wordt veroorzaakt door een kapotte auto op de linkerrijstrook. Een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle geeft 5 minuten vertraging bij afrit Elspeet. De weg is daar weer vrij. En op de N44 Wassenaar Den Haag, 5 minuten vertraging tussen Wassenaar Centrum en de aansluiting met de N14. NPO Radio 1. EO.